नाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 3 मार्च 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात, जैसे अभी श्लोक बोलते हैं ना गीता जी के, ऐसे पूरी गीता जी ताल स्वर से भराई हुई है। मैंने प्रेरणा करके भरवाई है पूरी गीता जी। वो मिलती होगा नहीं तो मेरे को पता नहीं है, वह तो कोई गीता जी का पाठ सुनना चाहे ये ताल स्वर सहित उपलब्ध है। और कोई लेना चाहे तो याद आ गई। अभी नहीं है क्या? है? अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन रिकॉर्ड में है अपने पास। अच्छा, हाँ कोई लेना चाहे वो यहाँ बुक करवा सकते हैं, कैसेट विभाग में बुक करवा देवे, उनको डाक से भेज देंगे। पूरी गीता जी ऐसी मैंने सुनी नहीं है, मैंने तो करवाई है दूसरा से बना करके, तो पूरी गीता जी ताल स्वर से, ताल सहित गीता जी ऐसे देखने में नहीं आई है। ठीक पेटी और ताल सब नारायण नारायण नारायण हमें बहुत प्रिय लगते है। बाजे सहित मास्टर में भरी हुई ताल सहित नारायण नारायण नारायण राम राम। गीता में बहुत विलक्षण विलक्षण भाव भरे हुए हैं। गीता पढ़ता हूँ पाठ करता हूँ तो बहुत विचित्र विचित्र बातें गीता में दिखती है। बड़ा अलौकिक ग्रंथ है भगवद गीता। इसकी विचित्रता के कारण जो हमारे धर्म को नहीं मानते, ईसाई है मुसलमान है परंतु गीता को मानते हैं, उनमें भी अच्छे अच्छे पंडित अच्छे समझदार हुए हैं, उन्होंने गीता की प्रशंसा की है और गीता वे पढ़ते हैं आदर करते हैं। हमारे धर्म को नहीं मानते तो भी, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, उसमें ऐसी विचित्रता है सबका उद्धार करती है सबका ही, उसमें कोई आग्रह नहीं किसी का भी, कोई धर्म विशेष का आग्रह नहीं, वर्ण का आश्रम का देश का कोई नहीं, केवल जीव का उद्धार हो जाए जीव का कल्याण हो जाए इस विषय में वो कहती है। और वो अचूक उपाय है। हमारे में 3 शक्तियां हैं, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है, 3 ही है। चौथी शक्ति हो तो आप बता देना भाई, उसमें विचार करेंगे फिर। तो करने की शक्ति का कर्मयोग है, जानने की शक्ति का प्रयोग उपयोग है ज्ञान योग में, और मानने की शक्ति का उपयोग है परमात्मा के मानने में। मन परमात्मा का विश्वास है, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, मान लेना चाहिए। गलती ये होती है हमारे हम लोगों से, हम संसार पर विश्वास करते हैं, शरीर पर विश्वास करते हैं, चीज जो उत्पन्न नष्ट होने वाली इन पर विश्वास करते हैं, ये बहुत घातक चीज है। रुपयों पर विश्वास होता है, शरीरों पर विश्वास होता है, पट मर जाता है तो विश्वास लायक नहीं है ये। धन भी चला जाता है, मनुष्य मर जाते हैं, जायदाद भी चली जाती है, ये विश्वास के लायक नहीं है, ये उपयोग करने के लायक है। उपार्जन करो, कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, इस काम की चीज है, विश्वास के लायक नहीं है, विश्वास में धोखा होगा। आज जो दुख होता है, कोई मर जाता दुख होता है, धन चला जाता दुख होता है, बीमार हो जाता दुख होता है, उस दुख का कारण प्रारब्ध नहीं है। भाई लोगों ने, बहनों ने मान रखा है कि अपने कर्म का फल है, कर्म का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है, बेसमझी का फल है, उसको न जानने का फल है, और न जानने का फल जानने से मिट जाता है, बेसमझी का फल बेसमझी का समझ से मिट जाता है, तो समझ से दुख मिट जाते हैं। जो समझ है वो पैदा होती है सत्संग से, वास्तविक सत्संग बहुत कम मिलता है। इस विषय में मेरे काम पड़ा है, बहुत वर्षों से मैं बोल रहा हूँ और फिर रहा हूँ और बहुत भटका हूँ, बहुत मैंने बहुत देखा है, प्रश्नोत्तर हुए हैं, आज मैंने पूछा है, बातें हुई है, विवेचन हुआ है, पढ़े लिखा से समझदारों से मिलने का काम पड़ा है, कथा करने आदि का काम मेरा पड़ा है। 1979 तो काम पड़ा है, गीता पढ़ने काम किया, गीता पाठ, गीता का परिचय हमारे 72 सम्मत से है, 1972 उसे गीता का संबंध है, उससे पहले गीता का हमें कोई पता नहीं था, तो गीता का पाठ करना, अब वो किया कभी कभी नहीं किया, बहुत प्रमाद हुआ है, ऐसा बहुत समय खाली चला गया है, मैंने इतनी सावधानी नहीं रखी है, फिर भी बहुत लाभ हुआ है, तो गीता से बड़ा लाभ होता है, ये मेरा विश्वास है, और आप भी देखो तो आप भी लाभ ले लो, बड़े सुगम सुगम साधन से बड़ी ऊंची उन्नति स्थिति हो जाती है। तो करने की क्या है, करने की सेवा, थोड़े दो अक्षर में कह दी जाए, सेवा करने का, जो धन करने का करना है, भोग भोगना है, ये करने की शक्ति स्थायी नहीं होती है, करने की शक्ति का उपयोग खास सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का आदर करना, दूसरों की प्रशंसा हो जो करो न मत करो, सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, उनका कल्याण करना, भला करना, करना हो तो ये करो, और जानना हो आपको तो अपने स्वरूप को जानो, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, जानने की शक्ति का उपयोग अपने तत्व को जानना, अपने स्वरूप को जानने में लगाओ। बहुत सी चीजें जानने में लगाते हैं, बहुत पढ़ाई में लगाते हैं, सब ठीक है, सभी ठीक है, परंतु वास्तव में जानना है अपने स्वरूप को, वो जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, और सेवा ही सेवा करने पर करना बाकी नहीं रहता, और मानना है ईश्वर को, ईश्वर जानने में नहीं आते हैं, ईश्वर करने में नहीं आते हैं, परमात्मा को कोई बुद्धि के द्वारा जानना चाहे नहीं जान सकेगा, क्योंकि बुद्धि है ये तो प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति से ही अतीत है, तो उसके द्वारा हम जान नहीं सकते, उसको मान सकते हैं, सर्वोपरि वो परमात्म तत्व है, उसके सिवाय कोई परातत्व नहीं है, परमात्मा का अंश ये जीव है जो अपने स्वरूप को बोध करके और जीवन मुक्त हो सकता है, और करने का उपयोग और कर्म योग्य हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है करने की शक्ति से, मन करना केवल सेवा, सुख नहीं लेना। अगर आपके बाधक कोई है, मैंने विचार किया है, मैं हूं आप हूं सबके, जो कोई ऊंची उन्नति नहीं होने देने में खास कारण है, ये संयोग जन्य सुख, धन का सुख है, भोगों का सुख है, मान का सुख है, बढ़ाई का सुख है, आराम का सुख है, ये सुख लोलुपता ये खास बाधक है, ये ऊंचा उठने नहीं देती, बहुत दूर तक तंग करती है सुख लोलुपता। सुख लोलुपता को अगर छोड़ दे बहुत जल्दी हमारा उद्धार हो जाए, बहुत जल्दी, क्योंकि उद्धार तत्व है वो है अभी। एक तो पैदा किया जाता है, एक होती है चीज, जो उत्पन्न होती है चीज वो तत्काल नहीं मिलती, परंतु जो है और हम चाहे तो तत्काल मिलती है। तो परमात्म तत्व है, परमात्मा को उत्पन्न नहीं करना है, उनको बढ़ाना नहीं है, उनके लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं से कोई लाना नहीं है, कहीं उथल पुथल नहीं करना है, वो तो है जो का त्यों है, केवल उधर दृष्टि हुई निहाल हुआ, इतनी बात है। तो उसमें समय नहीं लगता है, केवल दृष्टि हो जाए। शर्त यह है कि ये जो सुख लोलुपता है ये होने नहीं देती है, दृष्टि उधर जाने नहीं देती है। सुख लोलुपता ने कितना कितना अनर्थ हो रहा है, कितनी हत्या हो रही है, कितने जीव मारे जा रहे हैं। सुख लो धन के लोलुपता, और धन के पीछे सुख, मान अर्डर बढ़ाई, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हमारी बहनों माताओं में भी हो गई कि परमेश्वर निवेश के नियोजन के नहीं करेंगे तो टोली की टोली हो जाएगी, लाइन की लाइन लग जाएगी, हम क्या करें। ये दर्द है माताओं, तुम्हारे को भी तो किसी ने जन्म दिया होगा, किसी को पाला होगा, तब आप हम पैदा हुए हैं, हम आज जीते हैं, अगर हम पैदा नहीं होते तो क्या दशा होती। ये बड़ी मूर्खता है, क्या करें, ये सुख लोलुपता है, आराम की लोलुपता, धन खर्च भी नहीं और परिश्रम नहीं पड़े, आराम से रहे हुए, इसके बदले में इतना पाप है, घोर नरक और 84 लाख जोने, और यहाँ भी अपमान, तिरस्कार, रोग, शोक, चिंता, भय, उद्वेग, ये सब के सब केवल सुख लोलुपता के ऊपर टंगे हुए हैं। इस तरफ दृष्टि जाती नहीं है। मेरे को तो व्याख्यान देते हुए कई दिन हो गए, पता नहीं लगा कि कहाँ अटका हुआ है, हमें पता नहीं लगा। बड़ा आश्चर्य आता कि जप करते हैं, कीर्तन कर, सत्संग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, चेष्टा भी करते हैं साधन की, फिर भी बात अटकाव कहाँ है, हमें पता नहीं लगा। संतों की कृपा से पता लगा, केवल पुस्तक, फिर पुस्तक मिल गई बात हुई, परंतु हमें पता नहीं लगा, बसों तो तुझे पता लगा। तो ये आपको मैंने क्यों कही ये बात, कि आपको इस ध्यान दो, ये इतनी व्याख्यान सुन लिया, कथा सुन ली, चलती है, ये नहीं है। अपने जीवन का सुधार कैसे हो, लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा, और अगर महान लाभ होगा, लाभ वो जीते जी हो जाएगा। जैसे श्राद्ध करते हैं तो बड़े लोगों को शांति मिलती है, बात प्रत्यक्ष है, परंतु प्रत्यक्ष देखने में नहीं आती, और ये तो प्रत्यक्ष देखने में आएगा, खुद आपके मन में, आपके जीवन में आपके फर्क पड़ेगा, शांति मिलेगी, अवगुण नष्ट होंगे, बड़ी पवित्रता, बड़ा आनंद, विशेष आनंद आपको प्राप्त होगा, जीते जी, ऐसी विलक्षणा है। और वो बात बताती है गीता जी, तीन शक्ति बताई, करने की शक्ति, मांगने की शक्ति, जानने की शक्ति, इन सत्यों का असा तो वो कृत कृत्य हो जाएगा, करना बाकी नहीं रहेगा, और ज्ञात ज्ञात भी जानना बाकी नहीं रहेगा, और प्राप्त प्राप्त भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। ये तीन बात खास है, पर ठीक ज्ञान नहीं होता, पता नहीं लगता है। मेरे को तो वर्षों तक पता नहीं लगा, व्याख्यान देने लग गया, करने लग गया, फिर भी पता नहीं लगा। ऐसी बात है गहरी, ये गीता सिखाती है, बड़ी अलौकिक बात गीता कहती है। गीता पर टीका एक सैकड़ों हजारों हो गई, हर एक भाषा में हो गई, परंतु गीता का अभी तक अंत नहीं आया। अरे अंत आएगा नहीं, मनुष्य के भी भावों का जल्दी अंत नहीं आता, तो भगवान के भावों का अंत कैसे आएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, कथा है अनंत, लीला अनंत, तो भाव तो अनंत होते ही है, मनुष्य के भी ऐसे भावों का अंत नहीं आता। तो गीता की बहुत विलक्षण महिमा है, उसका आश्रय ले तो गीता खुद कृपा करती है, ऐसी बात मैंने देखी है, कृपा खुद गीता कृपा करती है, ये ग्रंथ है ना, गीता है, रामायण है, और तुझे लेख देखे शेरजी श्री जयदयाल जी का लेख मैंने देखा, ध्यानावस्था प्रभु से वार्तालाप और श्री प्रेम भक्ति प्रकाश, छोटा ग्रंथ है ये, इनका रोजाना ठीक पाठ करे तो ये ग्रंथ खुद कृपा करते हैं, उस मनुष्य जीवन में परिवर्तन होता है, तो ये ग्रंथ खुद कृपा करते हैं। हमारे उद्योग से प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा कृपा से बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, तो गीता खुद कृपा करती है। कलकत्ते की बात है, बहुत वर्षा में कोई 60 वर्ष हो गया होगा, ऊपर हो गया तो पता नहीं है, एक सज्जन मुनीम थे तो उनकी गीता में रुचि हुई, कहते गीता कर रही हूं, मेरे को साधारण तनख्वाह मिलती है, घर खर्चा चलता है, पंडित को रखूं तो खर्चा कहां से लाऊं, तो बताया भाई भगवान ने प्राप्त करो। मैंने बताया कि सर भगवान ही मूर्ति रख लो, तस्वीर रख लो, चंद्र से पूजा कर दो, दीपक कर दो, अगरबत्ती कर दो और हाथ जोड़ बैठ जाओ, कृष्ण मंदिर जगत गुरु तो आप पढ़ो, पूरी गीता याद होगी उनको, और मैंने सुनी है पूरी गीता, बहुत मन बहुत कम सुनी है, पूरी गीता आ गई, संस्कृत जानते नहीं, शुद्ध वर्णमाला नहीं आती उनको, महाजनी बात आती, महाजनी उसमें अशुद्धि बहुत कम आई, सब अशुद्धि उठी, तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि गीता खुद कृपा करती है, तो खुद कृपा करे जो मना क्या कमी रहे, ऐसे गीता का पाठ किया जाए, गीता का मनन किया जाए, गीता की टीका देखी जाए, तो उनमें बहुत विचित्र बात मिलती है, ऐसी भाव मैंने देखा। साधक संजीवनी की बात मैंने सुनी है, तत्व वेचनी जो शेठ जी की लिखी हुई है उसी बात सुनी है एक अच्छे पंडित से, कि गीता जैसे बढ़िया है ऐसे ही तत्व वेचनी गीता भी टीका भी वैसी ही है, बहुत भाव भरे हुए ऐसी प्रशंसा करी थी। संजीवनी की महिमा मैंने कई तरह की सुनी है, एक लड़की का ब्याह था, उसमें एक सज्जन ने घी का कनस्तर चुरा लिया, तो वो जो माँ थी उसके मन में बड़ा दुख हुआ, उसे विरोध रहा, कई वर्षों की बात है, फिर साधक संजीवनी पढ़ी, पूरी पढ़ते पर उनको बुलाया कि उन्हें कर लिया, तो बुलाया, उनका आदर किया, तो वे बताए कि इतना मेरा परिवर्तन हुआ गीता सच्ची साधक संजीवनी पढ़ने से, ऐसे लोगों ने कहा है, पत्र भी आए हैं, लोगों ने सुनाया भी है, तो इससे जीवन में फर्क पड़ता है, आपके आचरण में फर्क पड़ता है। ऐसे ही तत्व चिंतामणि शेर जी की लिखी हुई उस पुस्तक से मेरे को लाभ हुआ है, और मैं औरों को कहा है, जब पढ़ता था मिली थी तो लोगों को कहा है, समुद 1986 की बात है, लोगों को दिया है तो लाभ होता है, तो पुस्तकों से सत्संग से मनुष्य का जीवन बदलता है, शांति मिलती है, संतोष आता है, दुख मिटता है, ये बात है, तो पुस्तकों के पढ़ने से फायदा होता, मेरे को तो हुआ है और हो रहा है, अब भी मैं पढ़ता हूँ, अब भी पुस्तक पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तो सिद्ध हो गया, महात्मा हो गया, अब मेरे को कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है, पढ़ता हूँ पुस्तक, और मेरे बातें मिलती है, गीता में बातें मिलती है, गीता का पाठ करता हूँ, पाठ करने से बातें मिलती है, तो ऐसी बात है विचित्र, बहुत गहरी निधि है हमारे पास में, परंतु लोगों को रुपया कमाने के आगाड़ी भगत नहीं है, और दूसरा मिले तो भोग भोगना, ये दो सिर में लगे हुए हैं। गीता ने साफ कहा दूसरा अध्याय के 44वें श्लोक में कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता न तया प्रति चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग भोगना और ऐश्वर्य संग्रह करना, इन दो में जो आसक्त हुए हैं वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते कि हम इस मार्ग में ही चलेंगे, ऐसी बुद्धि भी उनकी नहीं होती, कैसे समझेंगे, नाशवान है, रुपया साथ में रहेगा नहीं, और भोग तो हमारा शरीर का तो नाश करेगा, ये जितना भोग भोगते हैं ना जल्दी मरेंगे, उनकी उम्र खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, जैसे घड़ी की यूं चलती है, नहीं 7 दिन की चाबी 1 दिन में उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसे ये श्वास है, ये भोगों से बहुत जल्दी स्थापना औसत बोल जाएगी, मर जाएगी जल्दी, बस मर दी जाए क्या विचार करेंगे, क्या साधन करेंगे, उसमें बड़ी रुचि हो रही है। वही एक परिवार नियोजन का एक मतलब भोग है और कुछ नहीं है। मैंने पूछा है, जाना है, समझा है, ऊपर से कहते हैं ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर की बातें हैं। भीतर की भोग भोगते रहे, संतान पैदा ना हो, घर घर में वेश्या हो जाए, बस ये इसका नतीजा निकला। तो बहुत पतन हुआ है। और मैं कहता हूं कि आप पाप न करो, अन्याय न करो, तो आपके रुपयों की कमी नहीं रहेगी। रुपयों की जो आड़ लगती है ना, रुपयों के आने में, पदार्थों के आने में वो आड़ लगती है, हमारी इच्छा, हमारी कामना वो रुपयों के आने में बाधा देती है। हमारे अनुकूल भोगों के आने में इच्छा है वो बाधा देती है। ये बात हमने देखी है, हमने विचार में आई है बात। और आप लोगों से पूछूं, मैं आप जो जितने बैठे हो उनसे मैं बात एक कहता हूं, आप किसी के मन में आओ तो उसका उत्तर देना ठीक तरह से। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, आप कुछ भी देना चाहते हैं, रोटी भी देना चाहते हैं, कुछ कपड़ा भी देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो ज्यादा लेना चाहता उसको देना चाहते हैं कि लेना नहीं चाहता उसको देना चाहते? जो लेना ज्यादा चाहे उसको देने की मन में आती है क्या, ये बता दो। वो खड़ा और कह दो, बात कह दो, जो आपसे ज्यादा लेना चाहता है, जैसे चोरी करता है, डाका डालता है, जैसे इनकम टैक्स चोरी करता है, सेल टैक्स चोरी करता है, विश्वासघात करता है, रुपयों के लिए दूसरों के दुख देने में कोई कमी नहीं रखता, ऐसा लोभ करता है, चाहता है, उसको दान पुण्य करना चाहते हो क्या, कर देते हो? कोई भाई एक वह एक उठ जाओ, कोई उठ बताओ। आप उसको देना चाहते हैं, डाका डाले उसको, पधार इधर नजीक आ लो, नजीक आ रहा दो, समझे नहीं बात को, मेरी बात को समझे नहीं, आओ और समझा दो मेरे को। मैं ये पूछता हूं, आप इतने भाई बहन बैठे हैं तो आपका ऐसा मन है जो ज्यादा लोभी को धन देना, ज्यादा लोभी को दान करना है, समर्थन करना ठीक है, तो बिराज बाब इससे सिद्ध क्या हुआ? लोभ लेना चाहना, इसे आने चीज आने बंद होती है। सिर्फ देना नहीं चाहेगा तो हम मिलेगा कैसे? ये भगवान की तक बात है, संतों की बात है, महात्माओं की बात है, खास भगवान की बात है। भगवान भी कहते हैं मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं। आप ध्यान देकर सुने बात को, बहुत मार्मिक बात है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर, चार प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त है, एक आर्त भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है, चार तरह के भक्त है। उन चारों में ज्ञानी तो आत्मे ही में, मतलब ज्ञानी मेरा आत्मा है। भगवान को अर्थार्थी आर्त उदार इतने नहीं लगते, परंतु भगवान ने महिमा की, उदारा सर्व एव, अर्थार्थी भक्त भी उदार है, आर्त भक्त भी उदार है, और जिज्ञासु भक्त भी उदार है, और ज्ञानी तो उदार है ही, उदारा सर्व एव, सबकी प्रशंसा करते हैं, परंतु ज्ञानी तो आते ही महिमा तुम, क्यों? ज्ञानी की कोई कामना नहीं है, ज्ञान की कामना ही नहीं है, पूरी हो गई, कृत कृति हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया, ज्ञात गद्य भी हो गया, न जानना बाकी रहा, न करना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा, ये बाकी रहता है, एक पाना बाकी, और मिल जाए और मिल जाए, एक करना बाकी और करें और कर लें, एक जानना और जान लें और जान लें, ये पूरा हो जाता है। तो भगवान भी कहता है वो मेरा आत्मा है। भगवान के घाटा नहीं है, मांगे तो देने में खूब दे सकते हैं भगवान, परंतु नींद चाहने वाला प्यारा लगता है। अब इस बात से आप लेना ही लेना चाहते हो तो आपके दान आपके आना बंद होगा, इससे खुली नहीं होगा। आप ख्याल करें भाई बहन, सब विचार करें, आप जो ही ज्यादा लेना चाहते हो क्यों ही आपके पास में चीज आने बंद हो जाएगी, और जो ही संग्रह ज्यादा चाहते हो तो ही आपका पतन हो जाएगा, चाह ना कहता हूँ, संग्रह नहीं कहता हूँ। संग्रह आप लाखों करोड़ों हो, पर मेरे संग्रह हो जाए, ज्यादा धनी बन जाऊं, ये इच्छा धर्म में बाधा देती है। मान करे लोग बढ़ाई करे, इसमें बाधा लगे जाओगी, मान बढ़ाई नहीं होगा। सुख मिले मिलेगा नहीं, इच्छा से परमात्मा मिलते हैं, भगवान मिले, भगवान में दर्शन हो, भगवान का प्रेम हो, ये इच्छा करो निहाल हो जाओगे। पर नाशवान की इच्छा करोगे तो आपका पतन होगा, ऐसी चीज मिलेगी नहीं, बाधा लग जाएगी। घर घर गई आदमी है विश्वास किया तो ताला नहीं लगता, ताला तब लगता है कोई ले न जाए, कोई और आ जाए तो ताला लगता है। ऐसे भगवान के भी यहाँ ताला लगता है, धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है तो ताला लग जाता है, उनको चीज नहीं मिलती है। ऐसा भोग की इच्छा नहीं है, जहाँ संग्रह की इच्छा नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है, वहां चीजें खुला आती है। थकाई से ऐसा भी होता है कि थक करके कोई बनावटी बन जाए तो उसके पास पदार्थ आते हैं, पर उघरे यंत्र होए निबाहू काल नेमिच में रावण राहू। काल नेमि साधु बना, कीर्तन कर रहा था, हनुमान जी महाराज ने संत समझ लिया, उसने कहा स्नान कराओ तो वो दीक्षा देंगे, तुम चेला बनाएंगे, तुम्हारे को ठीक कर देंगे। और वो कपट मुनि कहता एक तो मेरा नाम है जब से देह नी बहु इतना मैं हूँ, तुम चाह चेला हो जाओ, हम बताएंगे। प्रताप भानु को बताया, बेचारा कुल का कुल नाश हो गया। पहले देखना तो सब दिखा, परंतु अंत में नृत्य चाहिए हुआ। काल ने में भी यही दशा हुई, तो उग्र ही अंत न हो बाब काल ने में जी में रावण राहु, रावण भी साधु बना, पर वो अंत में पोल निकल जाती है। राहु देवता बना, परंतु उग्र ही अंत अंत में उठ जाता है, पर कई दिनों तक ठग करके खूब खा सकता है, खूब मौज कर सकता है, परंतु अंत बड़ा खराब बिगड़ेगा, क्योंकि मूल में आप हद मूल में धूल ही धूल है, कुछ है नहीं। पुस्तकों में भी मैंने देखा है, आप लोगों में बूढ़े आदमी कम है, विश्वास से कम देखा होगा, राधे श्याम रामायण, मैं निंदा नहीं करता हूँ, माफी मांगता हूँ राधे श्याम जी से भी, ब्रह्मानंद जी से भी क्षमा चाहता हूँ, परंतु राधे श्याम रामायण इतनी चली, इतनी चली, गली गली में राधे श्याम रावण हो रही है, परंतु आज राजोर नहीं है। ब्रह्मानंद भजन माला इतनी चली कि आदमी बहुत बोलते थे, आज वो सही नहीं, मेरे सामने वही बातें। और रामायण की आज भी ज्योति बढ़ रही है, पहले जितने ग्राहक नहीं थे इतने ग्राहक आज रामायण के हो रहे हैं। गीता प्रेस छाप छाप कर हैरान हो रहा है, फिर भी रामायण की मांग, गीता जी की मांग बढ़ती चली जा रही है। एक एक घर में तीन तीन चार चार पांच पांच रामायण, व्यक्तिगत रामायण। तो जो ठोस चीज होती है वो स्थायी होती है, और पोल होती है वो निकल जाती है। मैं उनकी निंदा नहीं करता, कविता बड़ी सुंदर है, पद भी बनी बड़े सुंदर है, और राधे श्याम की तर्ज बड़ी सुंदर है, और गाने वालों को लाभ हुआ, ये मानो भगवान का चरित्र किसी तरह से गावेगा लाभ होगा, परंतु भीतर जो ठोस चीज वो नहीं होती। जैसे गोस्वामी जी महाराज की रामायण है, तुलसीदास रामायण बड़ी ठोस है, उनके पद बड़े ठोस है, सूरदास जी महाराज के पद बड़े ठोस है, मीराबाई के पद बड़े विलक्षण है। कोई मीराबाई डिग्री नहीं प्राप्त की, कुछ नहीं किया, पर उन पदों में एक शक्ति है, कल्याण करने की, उद्धार करने की ताकत है, जो वास्तव में भीतर होते उनकी शक्ति होती है। तो भगवान की वाणी होने से गीता में बड़ी शक्ति है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज की भक्त की वाणी होने से इसमें बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत है, बहुत महत्व, बड़ा लोग और परलोक सुधरता है, लाभ होता है, जीवों का कल्याण होता है। रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, आप पढ़ो इनकी टीका, पढ़ो गीता में मनन करो, देखो आप कितना होता है, आपका जीवन बदल जाएगा। रामायण का पाठ करो, बहुत लाभ होगा। कलकत्ता में देखा, विशेष जयपुर में दो में जगह ज्यादा देखा मैंने, कलकत्ता में सबसे ज्यादा लाखों आदमी आ जाते हैं पाठ में इतनी समझ में नहीं आती हरेक, पर वह ध्वनि ऐसी होती है, राम जी का तो है चरित्र और भगत की है कविता, बिना हेतु हित करने वाले हैं, तो उस वाणी में बड़ी ताकत है। तो गीता और रामायण बड़े विचित्र ग्रंथ है, बहुत विचित्र ग्रंथ है। आप अभ्यास करो, बहुत लाभ होगा। भगवान के गुण गाओ, किसी तरह से ही लाभ होगा, परंतु संतों की वाणी होती है उसमें एक विलक्षणता होती है, उससे बड़ा लाभ होता है। कविता होती है, कविता तो केशव कौमुदी एक पुस्तक है, जो कविता जानने वाले जानते हैं। आप व्यापार में लगे, आपको पता नहीं है उस संसार का, आपको पता नहीं है विद्या का संसार है, उसमें कैसी कविता है, कैसा ग्रंथ है, कितनी भाषा है, क्यों उधर गए नहीं, वो बाजार आपसे अपरिचित है। तो उस बाजार में केशव की कविता बहुत सुंदर है, और केशव कवि को पूछा कि कविता किसकी बढ़िया, कविता हमारी बढ़िया, जो ही उसी कविता है हमारी। राम जी का वर्णन है उसमें, रामचंद्र जी का नाम है, बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ी बढ़िया कविता है। जब धनुष नहीं उठा तो कुमंडल छोड़ कमंडल ले हैं, ये कुमंडल छोड़े मन पृथ्वीपति होकर कमंडल ले, ये साधु वंशी है, बड़ी सुंदर कविता है। उनको पूछा कि मारे कविता किसकी बढ़िया, कविता मेरी बढ़िया। तो गोस्वामी जी महाराज के वो तो वेद की ऋचाएं है, वो कविता नहीं है, कवि की कविता नहीं है, वो तो भगवान की वाणी वेद है, वेद ऋचाएं, वो कविता नहीं करता मैं, कविता मेरी बढ़िया। तो ऐसे कवि भी रामायण की महिमा करते हैं, बड़ी भगवान, ऐसे गीता जी की महिमा करते हैं। तो रामायण है, गीता है, रामायण का पाठ होता है, उनकी भी मना टेप भरी हुई बहुत लोग ले जाते हैं और पढ़ते हैं अपने घरों में। गीता जी की भी ऐसी भराई है भाई, लोग पढ़े ताल स्वर से, गाने में गीता गाने में आ गया सभी ऐसे ही। तो इन दो ग्रंथों की महिमा मैंने बहुत ज्यादा देखी है। दो ही ग्रंथ है यार, दो ही अवतार है, एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार। भागवत में दिखाया कृतयुग में दो अवतारों की खास पूजा होती है, बढ़िया है। और दो ही तरह का उपदेश होता है, एक कह करके बता देना, एक करके बता देना। भगवान कृष्ण ने कहकर बता दिया, राम जी ने करके बता दिया। दृष्ट और साव्य दो काव्य होते हैं, एक दृष्ट देखने में, एक बता सुनाने में। तो सुन गए विवेचन द्वारा तो गीता में है, और करके राम जी ने बता दिया। भाइयों के साथ में, स्त्री के साथ में, माँ बाप के साथ में, बैरी के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये शिक्षा सब रामायण में भरी हुई है, बड़ी भरी हुई है। किसके साथ कैसा बर्ताव करो, रामायण पढ़ो आपको अकल आ जाएगी। कैसा बर्ताव, राम जी ने कैसा बर्ताव किया, माताओं के साथ कैसे किया, स्त्रियों के साथ कैसा किया, शत्रु के साथ कैसा किया, प्रेमियों के साथ कैसा किया, निराधार गु के साथ कैसा किया, भक्तों के साथ कैसा किया। तो आप आदर्श आचरण होगा भगवान राम जी के, आदर्श आचरण, ऐसा आचरण आपका सुधर जाए। रामायण का बहनों और भाई पाठ करो, उसमें समझो, बड़ा फायदा होगा। ऐसे गीता को समझो, बहुत विलक्षण खजाना मिलता है, बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें मिलती है। प्रतिदिन मैं कह दूं तो कुछ आश्चर्य है, पर महीने प्रति वर्ष तो बहुत होता ही है। आज बैठा विचार कर रहा था सातवें अध्याय का, तो मैंने विलक्षण बातें मालूम दी। ऐसे विचित्र ग्रंथ ही विचित्र है, अलौकिक ग्रंथ है, ऐसी ऐसी बातें उपस्थिति पैदा होती, समझ में आती, आचरण करे तो कल्याण हो जाता है। ऐसी विचित्र बात है, इन ग्रंथों में है, बहुत लाभ है। हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति बड़ी विलक्षण है। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत हुए हैं, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी भला हुआ है। ऐसी विचित्र बात है, नई नई चीजें, नई नई चीजें दिने दिने नवम। जैसे भगवान का स्वरूप है, कोई दर्शन करे तो दिने दिने नवम नवम, आज दर्शन किया कल दर्शन करे तो नया, परसों करे तो और नया, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। इस वजह से प्रेम को कहे प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता है प्रेम, प्रतिक्षण आनंद बढ़ता ही रहता है। ज्ञान का आनंद वही होता है, बड़ा शांत गंभीर एक रस समुद्र की तरह गंभीर, ऐसा आनंद होता है। मैं प्रेम का बढ़ तो उछाला आता है, विलक्षण बढ़ता है, बढ़ते ही रहते उम्र भर, और पूर्णम नहीं आती। चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णम के दिन समाप्त हो जाता है, एक मंदिर से पीछा शुरू होता है, और इस आनंद में पूर्णम नहीं आती है, बढ़ता है प्रतिक्षण। ऐसा प्रेम विलक्षण है भगवान का, बहुत विचित्र था, बड़ी अलौकिकता है। मैं तो गीता पढ़ते पढ़ते कई बातें हुई है, मेरे परिवर्तन आया है गीता के कारण से। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना का, आप पढ़ो सुनो, बहुत लाभ होगा, ऐसी मेरी धारणा है, मेरे को तो हुआ है लाभ भाई, इस वास्ते आपको कहता हूँ। आप उसने मत करो, मैं कोई आग्रह मेरा नहीं है, आप पढ़ो बोलो, परंतु लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है। जो पढ़ेगा उसको होगा। गीता की टीका लिखने वाले बड़ी विचित्र विचित्र टीका है, श्लोक बद्ध टीका है गीता जी की, परमन बड़ी विचित्र सदानंद विदा करते सदान बड़ी विचित्र विचित्र टीकाएं हैं, बड़ा अलौकिक अलौकिक भाव उनमें लिखा हुआ है, बहुत विचित्र। तो जानने की शक्ति, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, कारण कर्म जानने की शक्ति पूर्ण होने से ज्ञात ज्ञात दुर्गा, जानना बाकी कुछ रहता ही नहीं। यज ज्ञातवा भूय अन्य भूयो अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिसके जानने पर जानने की चीज बाकी रहती नहीं। और प्राप्त के लिए यम लब्धवा, जिसकी प्राप्ति होने पर प्राप्त करने की चीज बाकी रहती ही नहीं, पूरा प्राप्त हो गया। और लेने की शक्ति से पूरा प्राप्त प्राप्त भी हो गया, पूरी प्राप्त हो गई। ये तो बुद्धवा कृतकृत्य बुद्धिमान से कृतकृत्य भारत कृतकृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञात हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। ना करना कुछ बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना कुछ बाकी रहता, जीवन मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जब तक ये कृतकृत्यता प्राप्त प्राप्तता ज्ञात ज्ञातव्यता पूरी न हो, तब तक मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। खाते बोलते नहीं, वो सुनकर खाने पीने में कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऐसे प्राणी भी खाते ही पीते हैं, सोते हैं, इनमें कहते मनुष्य जने हुई सफलता नहीं है। और ये बड़ी सुगमता से हो सकती है प्राप्ति। शास्त्रों में अधिकारी लिखा है, वो सब ठीक लिखा है, परंतु इसमें केवल आपकी चाहना के उस तत्व को चाहते हैं, केवल भीतर की चाहना जागृत करो, चीज मिल जाती है। जय कर जय पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलते न कसु संदेह, उस संदेह ने केवल उत्कट अभिलाषा, उस पद को हम चाहते हैं। मन नहीं लगता है, ना खाना पीना अच्छा लगता है, ना मान बड़ी अच्छी लगती है, ना आराम अच्छा लगता है, हम तो उस तत्व को जानना चाहते हैं। ऐसी चाहना जोरदार हो जाए, जिस चाहना के अगर ही खाने पीने की संग्रह की भोगों की इच्छा नष्ट हो जाए, उस चाहना पूरी हो जाएगी। जहाँ संग्रह की भोगों की इच्छा मिटी, के वो इच्छा पूरी हुई, इतनी है। अरे इसको करते रहो, अनेक जन्म भी जाए, हजारों लाखों वर्ष जन्मोगे मरोगे, तो भी भोगे इच्छा पूरी कभी नहीं होगी। पूरे पूरी तो वैन में नींद बात और काम, नींद ज्यादा आती है, ले दो चार दिन नींद ले लो, फिर नींद पापा कटे छोड़ दो, नींद लो नहीं होगी, कितनी नींद ले लो फिर नींद आ जाएगी, दो चार दिन शोक ले लो, नींद पूरी नहीं होती, ऐसे बातचीत पूरी नहीं होती, ब्रह्मा की उम्र बीत जाती बात पूरी नहीं होती, और काम धंधा संसार पूरा नहीं होता। जब सोते हैं जो छोड़ कर ही छोड़ते हैं, ये फिर आगे करते उम्र भर करते करते खत्म नहीं होते। आप खत्म हो जाओगे, काम धंधा नहीं होगा, और इसमें लग जाओगे पूरा हो जाएगा, जानना भी पूरा हो जाएगा, करना भी पूरा हो जाएगा, पाना भी पूरा हो जाएगा। पाना उससे बढ़कर कोई रहेगा नहीं, करना कुछ बाकी रहेगा नहीं, और जानना बाकी रहेगा नहीं। ये बात गीता में कही है, उनका नाम कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन है। भागवत में यही बात आई, भागवत एकादश स्कंध में बहुत विलक्षण बात है। योगास्त्रयों में आप 20वें अध्याय में तीन योग कहे, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये गीता में कहे हैं। वो उद्धव गीता है, ये अर्जुन की भगवत गीता है, तो इसमें विलक्षणता भरी है। तो ऐसे ग्रंथ हमारे रहते हुए हम दुख पावे, आश्चर्य की बात है। करे क्या, वो काम लाते नहीं काम में। बीकानेरी कहावत है कि खाख में कटारी चोर ने गुत्ता सुमारे, कटारी अपने पास है, चोर ने गुत्ता सुमारे, कटारी लेने मारे नहीं, तो अपने पास में इतनी चीज बड़ी घर आई हो गए, वो भी तुम करे, तो अपने पास ऐसी बड़ी चीज है, खजाना है, बड़ा भारी खजाना है, बड़ा अलौकिक खजाना है। जल्दी जल्दी इसका पता लगता नहीं, पता नहीं लोगों को। ये गीता प्रेस खोल कर जो उपकार किया है, इस उपकार का बदला कोई संसार में दे नहीं सकता। इतने विलक्षण हुई है महाराज गीता प्रेस, विदेशों में सब जगह गीता प्रेस की प्रशंसा होती है। और आजकल कितना महंगा हो गया है, अभी थोड़ा दिन हुए 1 किलो पर 2 रुपया बढ़ गया कागज का दाम, किलो पर 2 रुपया, करोड़ों रुपया का, करोड़ों रुपया का फर्क पड़ गया। 27 टन 2800 टन छपता गीता प्रेस में कागज, जिस पर 1 किलो पर 2 रुपया बढ़ गया, इतने पर भी गीता प्रेस सस्ता दे रहा है। ये व्यापारी लोग जान सकते हैं। तो क्या एक विलक्षण कल्प वृक्ष रख दिया है, कितना लोगों को लाभ होता है। भाषा सरल, छपाई अस्ते और भीतर में विषय बड़ा बढ़िया, ऐसी चीज है। तो ये गीता की कृपा है। शेर जी ने कहा था कि गीता के दो श्लोक जो कहा है कि मेरा प्रचार करने वाला कोई ऐसा प्यारा नहीं है, भजन करने वाला मेरे प्यारा नहीं है, जैसा गीता प्रचार कर पारा है। ऐसा अगर भविष्य भविता प्रियतरो भूवि, संसार में पृथ्वी मंडल पर ये अधिकार मिलता है, इसके समान प्यारा काम गीता के प्रचार करने वाले के समान मेरा प्यारा कोई होगा नहीं, और है नहीं, हुआ नहीं और होगा भी नहीं। भविता न समेत तस्माद अन्य प्रियतरो भूवि, इतना प्रचार प्यारा है, उस गीता का प्रचार किया है। और उसमें से आप लोग भी सहमत है, आप लोग पुस्तक खरीदे हो तभी न प्रचार होता है, आप नहीं लोग कैसे प्रचार हो कि मनुष्य ताकत कर दे, कैसे कर दे। तो आप लोग सब निमित्त बनते हो उसमें, ऐसी बात है। अब फिर जीवन बनाओ, देखो भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, जीने के लिए प्रबंध भगवान की तरफ से है, लखपति करोड़पति होने के लिए नहीं है। जीने का प्रबंध सबका है, धनी से धनी, धनी से धनी, उसके भी जीने का प्रबंध भगवान की तरफ से है। साधन करो, नहीं जरूरत जरूरत नहीं। और गीता में इतनी अलौकिकता है कि आप केवल अपने गृहस्थ आश्रम की जो मर्यादा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की शास्त्रों की, उस मर्यादा के अनुसार कल्याण हो जाए, सोते मुफ्त में कल्याण के लिए नाम जब कीर्तन की जरूरत नहीं है। ये गीता लिखाने लगा तो मेरे को पता लगा, वर्षों से गीता का प्रचार करता हूँ, गीता की पहचान करता हूँ, देता हूँ, गीता लिखने लगे तब ये बात मालूम दी। देवान भाव यथानी ना ते देवा भाव यंतु परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमा भाव्य। अर्थ क्या होगा, आप जैसे ग्रस्त में रहते हैं, एक एक भाई एक एक बहन ऐसा विचार करे कि सबका काम धंधा मैं करूं, सेवा मैं करूं, सब आराम से बैठू, दूसरा कहे आप आराम बैठो मैं काम करूं, तो काम धंधे के लिए मैं करूं लड़ाई हो जाएगी और चीज मुझसे तेल तेल तेल हो जाएगी, यह दो शुरू हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। काम धंधा मैं करूं तू कर, आराम मैं करूं चीज मैं लू, दरिद्रता आ जाएगी, फिर आती है भोगते हो। ऐसी गीता तात्विक बात बताती, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आवश्यक। एक कहानी आती है कि दो आदमी बैठा दिए, पास दरवाजा बंद कर दिया, उनके पास में भोजन की सामग्री सब रख दी और भूखे थे, परंतु हाथ में क्या किया, इधर एक लकड़ी रख करके उसको बांध दिया, इस हाथ को भी बांध दिया। अब भोजन करे कैसे, भोजन यू करे ना होगा ना, हाथ ही क्या करे। तो बुद्धिमान थे, क्या किया दोनों ने, एक उस पुरुष दिया एक उस पुरुष दिया, उसको तो उस कवा वो देने लगा, उस वो कवा दिया, दोनों जीव लिए। इस तरह से आप उनको सुख पहुंचाओ, वे आपको सुख पहुंचाओ, तो सुख में कमी आवेगी नहीं और निहाल हो जाओगे। अरे मैं खाऊं मैं खाऊं, कुत्तों की दशा होगी, साथ में खेलते हैं बड़े प्रेम से, टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है। तो भाई कुत्तों की लड़ना हो तो आपकी तेरी मर्जी, और पेट भरना और मौज में रहना तो ये मर्जी, करके देख लो। इतना जितना लेना नहीं है दूसरे को देना, ये भाव होने से चीजें बड़ी खुली मिलती है, ताल नहीं लगता है, दरिद्रता नहीं रही। दरिद्रता, दरिद्रता क्या, आवश्यक चीज बस वक्त पर न मिले, ये दरिद्रता है। आपका उदार भाव हो जाएगा तो ये दरिद्रता मिट जाएगी। करोड़पति लखपति के भी जरूरत रहती है, चीज नहीं मिलती है, छोरी का ब्याह करना है, 20-25 वर्ष की होकर ब्याह नहीं होगा है, ये दरिद्रता है। अगर वे उदारता सीख जाए तो दरिद्रता नहीं रहेगी। आप साधारण स्त्री के भाई बहन हो, वे भी आप उदारता सीख जाओ कि काम धंधा मैं करूं, आराम से करूं, सुख थे लो, मान बढ़ाई थाने अपना त्याग, ऐसे आप करने लगे हो घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, आवश्यकता वाली वस्तु आ जाएगी। विशेष बात ऐसी है कि वस्तु आवे तब उपयोग क्या करें, हमारी दशा है, ध्यान देना, कि हमें एक चीज मिल जाए, घड़ी मिल जाए, ऐसी इच्छा पहले होती है और फिर भी वो मिलती नहीं है। अरे आपकी इच्छा नहीं हो घड़ी की जरूरत, पहले घड़ी पहले मिल जाएगी, फिर क्या करें कि उपयोग करो भाई, टाइम टाइम पर काम करो, चीज पहले मिलेगी, काम पीछे आएगा, ऐसी बात होती है। पर कब होती है कि रुपयों का लोभ ना हो, लोलुपता ना हो, सुख लोलुपता ना हो, दूसरों का हित करना, दूसरों का सुख देना, आराम का आराम देना, ऐसी बात हो जाएगी, सब तृप्त हो जाएंगे, सब तृप्त हो जाएगी, सबको सब चीजें मिल जाएगी। प्रारब्ध के अनुसार वो प्रारब्ध से नहीं तो नहीं है, पर नया प्रारब्ध बन जाएगा, ऐसी विलक्षण बात है। परंतु मन में ऐसी है कि संशय कर दो, मेरी चले जाए, मेरी चले जाएगी नहीं, यूं करो दुख पाएगा, मुफ्त दुख पाएगा, दुख ही दुख पाते, क्यों चिंता करें। भगवान ने रोटी दी है, खाओ मौज से। मैंने धनी आदमी से पूछा कि तुम कमाओ कमाओ क्यों कमाते हो, पीढ़ियां तक रोटी खाओ जितना आपके घर में है, भजन में मैंने कीर्तन में रात दिन लग जाओ, रोटी की तो कमी है नहीं, क्यों कमाते हो। तो सब्जी का उत्तर नहीं है, हम क्या उत्तर दें, फिर भी कमाओ कमाओ। अरे भाई उपकार में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, पुस्तकों के प्रचार में लगाओ, दुनिया का भला हो, गायों की सेवा में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, गरीब घराने लड़के की शादी ना तो उसमें लगाओ, गरीब घराने पढ़ा विद्यार्थी है, बच्चे हैं, कोई विधवा है, विषय बालक पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके पढ़ाई में लगाओ, जहां आप आवश्यकता देखो वहां अपने लगाओ और खुद लगाओ। ये प्रचार करने वाले हम धान करते लाओ लाओ, इसमें अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं, आप स्वयं लगाओ तब बहुत लाभ होगा। जो लगाओगे तो धन घटेगा नहीं, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सर्वत घटत नीर। दान दियो तो कभी नहीं आवेगी, चीज आवेगी उपस्थित होगी, चीज से तैयार होगी, चीज खुद उपयोग में आने के लिए लालायत हो जाएगी, चीज के इच्छा हो जाएगी, चीज के ये सदुपयोग हो, और ममता अगर कर दोगे आना बंद हो जाएगा। एक संतों की मंडली की बात सुनी महाराज, वृद्ध साधु थे, एक दिन एक यात्रा में चलते भिक्षा नहीं मिली, तो मंडली सोने कहा सुनो भाई आपके किसी के पास पैसा है क्या, तो कहने का मेरे पास है, ये कारण भिक्षा क्यों नहीं मिली, क्या कारण है, तो पैसा रखा नहीं मिली, अब पैसा रखेगी तो भिक्षा नहीं मिलेगी, मिलेगी भिक्षा, कोई ना कोई पास पैसा है, नहीं तो भिक्षा बंद कैसे होगी। तो आप संचय की इच्छा रखते हो तो कैसे मिलेगी चीज, डाकू और चोर को कोई दान मिलता है, नहीं लेना चाहते हैं, तो ये अटकल है ऐसे। अब एक साधु संतों की बात महाराज सुनी नाथ जी की, कि ब्राह्मणों को लेना आता नहीं, वे चाहते हैं तो साधुओं को लेना आता है, क्या कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, भीतर से ऊपर से कोई अटकल भी काम देगी, ऐसा नहीं नहीं करो, नकली तो भी काम होगा, परंतु भीतर से ये बात हो, चीज वस्तु कभी रहेगी नहीं, जबरदस्ती आवेगी, ना ना कहते आवेगी। अब मारवाड़ी कहावत है, घी तो आडे घाताएंगे आ लीजिए, घी तो आडे घाताएंगे, ना ना कर देंगे, घी मांगने थोड़े मिले, घी तो आडे आता खा लीजिए। तो ये बात है, सिद्धांत है ये, फिर भी लालसा भीतर की लालसा छोड़ते नहीं, तो दुख पाओ भाई और क्या होगा, कष्ट उठाओ, ऐसी विलक्षण बात है, ये गीता कहती है, करना और जानना और मानना, अरे मानने से क्या कि पाना, के पाने की चीज बाकी नहीं रहेगी, करने की चीज बाकी रहेगी, जानने की चीज बाकी नहीं रहेगी। मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, लाखों करोड़ रुपए कमा लो तो मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। यक्ष वित्तो पतत्य था, यक्ष वित्त है वो जो धन करता है इकट्ठा, दान पुण्य नहीं करता, खाना भी नहीं, तीन गति है द्रव्य की, द्रव्य की तीन गति है, दान भोग और नाश, दो ये गति जाके नहीं, गति तीसरी ताश, दान एक नंबर और खाने पीने में लगा दो नंबर, और संग्रह करना दान भोग और नाश, तो दो गति जाके नहीं, गति तीसरी वो नाश होगा, अंत में तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इस वजह से प्रथम गति जाके रामायण में आया है द्रव्य की प्रथम गति है वो बढ़िया है, बल देने के लिए दूसरों को दो। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ थका, तेरे हाथ में बात है ना, हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात है मन जिसमें आपकी स्वतंत्रता है। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, और हाथ तो है नहीं, हाथ में जब हाथ पर है पर हाथ जन्म आ गया, हाथ में हाथ पड़ जाएगा, फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर हाथ नहीं हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ दूसरा पकड़ लेगा ले जाएगा धक्कों में, तो कुछ नहीं कर सकोगे। तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ। हम साधु बढ़ गए, विरक्त त्यागी बढ़ गए, पर भिक्षा को जाते हैं तो हाथ मार रहे नीचे नीचे हाथ करना पड़ता है महाराज लेने वाले को। तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ कर भाई दिए तो हम नित्यम अदातु फरमीदेश बोध यंदी नहीं आज। ये दरिद्र है, ये जो मांगते फिरते हैं इनके क्या है, ये ज्ञान देते हैं, ये मांगते नहीं, बोध यंती नहीं आचनते, भिक्षांग बारी गृह गृह घर घर जो मांगते फिरते हैं वे क्या कहते हैं कि दिए तो हम नित्यम अदातु फरमीदेश, मैं दिया नहीं मांगता फिर हम जब दे दिया होता तो क्यों मांगता फिरता, तो नहीं देने का फल ऐसा होता है भाई, दरिद्रता आती है। पर वो दरिद्र शिव आ गया भले में खाऊ खाऊ डाकी चलो और डाकी चलो सुनते नहीं भाई, बेटा पढ़ना भाई तुम इतना धन ले, तो छोरी है तो इतना धन दो, मैंने इतना धन दो, ये डाकी चलो है और मिटे वो नहीं ऐसे गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। फिर धन की गर्ज आपको नहीं करनी पड़ेगी, धन आपकी गर्ज करेगा, धनी आपकी गर्ज करेगा। धनी 10-20 हजार 50 हजार से अपनी यात्रा सफल मानते हैं और नहीं देने वाले को रुपया दे करके धन की सफलता तो मानते हैं। आप अपना जीवन सफल मानते हो धन मिल जाए तब यात्रा सफल होगी, 50 हजार आ गया 50 लाख हो गया तो हमारी यात्रा सफल हुई, उस धन की सफलता आप खुद मानते हो। अच्छी जगह धन लग जाए तो भी इतनी संतों की महात्माओं की सेवा हुई, दरिद्रों की सेवा हुई, हमारा धन सफल हो गया। जिस धन से आपका जीवन सफल होता है वो धन खर्चे से धन सफल होता है, आप विचार करो प्रत्यक्ष बात है। तो उदारता रखो मन में, उदारता, उदार आदमी के पास कमी नहीं रहती, पैसा ज्यादा रहता नहीं, पैसा ज्यादा रहता नहीं, कमी दानी के पास कहां रहता नहीं, पर कमी रहती नहीं। कमी का अनुभव दरिद्री को होता है, लाखों हो जाए तो दरिद्री, करोड़ों हो जाए तो दरिद्री, अरब हो जाए तो दरिद्री, मोटा दरिद्री, बड़ा दरिद्री, 10-20-50 वाला चाहता है 100 रुपया हो जाए, 100 रुपया चाहता है 1000 रुपया हो जाए, अरे 1000 हो जाए तो आजकल 1000 में क्या हो, 10 हजार तो कम कैसे होना चाहिए, 10 हजार हो जाए तो लाख की इच्छा होती है, तो साधारण में 100 की इच्छा, 100 जगह 1000 की इच्छा, 9000 का घाटा है, 900 का घाटा है, अरे 1000 हो 10 हजार की तो 9000 का घाटा है, अरे 10 हजार होने पर लखपति होना चाहता है अब 90 हजार का घाटा है, 1 लाख हो जाए तो 10 लाख नहीं होता फिर करोड़पति, अब 99 लाख का घाटा है। अब यूं चले जाओ घाटा बढ़ता चला जाएगा, पर तो आप अगल बार धन बढ़ गया घाटा बढ़ गया, दरिद्री बढ़ गई भाई, दरिद्र बढ़ेगी, जो धन बढ़ेगा जो दरिद्र बढ़ेगी, जो भूख बढ़ेगी जो घाटा ज्यादा लगेगा। गरीब आदमियों के 10-20 पीढ़ी में लाख रुपये घाटा कभी लगा नहीं, आप गा लाख यूं घाटा लगता है, यूं तो घाटा होता है इसमें, वही में आपने समझ लगा मेरा लाभ हो रहा है, अच्छी बात है, दशा ये है भाई। इस वास्ते जब आवे संतोष धन के बहुत है, बड़े मौज हो गया, आनंद हो गया, मौज हो जाएगी, जिसे संतोष है उसको आप भी देना चाहते हो, कुछ दे दे, तो देने वालों की इच्छा होने से ज्यादा मिलता है कि लेने वाली से ज्यादा मिलता है, या देने वाले की इच्छा न लेने से होती है, लेने से नहीं होती। तो इस वास्ते आप इस संसार में गीता का पाठ करो, पढ़ो, मनन करो, ऐसे गाइए मनन करो, समय हो गया, आगे सत्संग हो रहा है, 2 बजे से आपका सत्संग हो रहा है, हाँ फिर सत्संग हो रहा है भाई, हम ले लेंगे समय, अभी तो कैसे तैयार होगे फिर। हमारे तो भाई कहने की आदत है तो बोलते रहते हैं। अच्छी बात है मेरे मन में, आप विचार करो, बहुत सारी बात है। त्याग से बड़ा भारी आलस होता है। छोटे छोटे थोड़े प्रश्न है। हाँ। हमारे न चाहते हुए भी यदि अनजान में कोई पाप हो जाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है? नाम जप और एकादशी व्रत गंगा स्नान। मनुष्य कौन से कर्म तो स्वतंत्र रूप से कर सकता है और कौन से कर्म स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है? मनुष्य स्वतंत्रता पुण्य करने में, उपकार करने में स्वतंत्रता ज्यादा है, पाप करने में उतनी स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है उसमें, पाप करने में भी, उपकार करने में स्वतंत्र है, दान करने में, पुण्य करने में, सेवा करने में स्वतंत्र है, सेवा लेने में स्वतंत्र नहीं है, थोड़ी गुणी हो जाएगी तो फिर रहेगी नहीं स्वतंत्रता। मन क्या है, उसको कैसे वश में किया जा सकता है? मन नाम है संसार के भोगों की इच्छा का, इसका नाम है मन। ये जब तक रहेगा और मेरा मन रहेगा कभी शुद्ध होगा नहीं। और मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं, प्राण मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, सब भगवान का है, निहाल हो जाओगे। यार मेरा मन दरिद्रता आ ही जाएगी, जहां मेरा किया दरिद्रता आई, और मेरा कुछ नहीं धन होता है। नहीं बुझ नहीं पा, तर्क करो संत करो। आपके पुस्तकों में चुप रहने की बात आती है? आती है। तो बाहर से तो हम लोग चुप हो सकते हैं, लेकिन भीतर से चुप होना क्या है? भीतर से चुप होना बाहर चुप होने क्या बड़ी बात है? बाहर में नींद आवन चुप हो ही जाते हैं। क्या बात है, बाहर से चुप की महिमा नहीं है, भीतर की चुप की महिमा है। तो चुप कैसे हो है? भगवान के चरणों का ध्यान कर, चरणा में पड़ जाओ, कुछ भी याद मत करो, याद आ जाए वो याद आ गया, वो तीन बात याद रखो, जो बात याद आए तीन बात है, ये क्या है कि ये मेरे में नहीं है, ये मन में बुद्धि में आती है, आप में नहीं आती है, मेरे में मान ले तो ये गलती होती है, बहुत सूक्ष्म विषय है, थोड़ा दरिद्रता आ जाएगी। संकल्प विकल्प मन में होते हैं, आप में नहीं होते हैं, आप तो है जैसे ही रहते हैं, मन में बुद्धि में होते हैं, मेरे में हो गया, मेरे संकल्प हो गया, मेरी चाहना हो गया, आपके नहीं हुई है, मन बुद्धि में हुई है, उस पूर्ति में सुख नहीं, अपूर्ति में दुख नहीं, तीन बात कर लो, पूर्ति में सुख भोग नहीं, अपूर्ति में दुख नहीं, और अपने में है नहीं है, ये तो आया है नष्ट होने के लिए, कोई संग लाओ यही नष्ट हो जाएगा आप ही, तो चुप साधन सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो चुप साधन सिद्ध नहीं हो जाएगा, भीतर से चाहना कैसे चुप होगा। कर्मेंद्रियाणी संयम में या आस्ते मन सा स्मरण, कर्मेंद्रियों पर चुप हो गया, अरे मन में विषयों का चिंतन है, मिथ्या सार दम्भी है, पाखंडी, ये कहती है गीता, वो कोई महात्मा नहीं, संत नहीं, मिथ्याचार है, सो उच्चते मिथ्याचार है उसका, इस वास्ते अपना नहीं है, ना मैं राजी हो ना नाराज हो, अरे ना अपने मानो, कोई भी चिंतन हो जाए उस चिंतन को अपने में मत मानो, और बढ़िया हो तो राजी मत हो और घटिया हो तो नाराज मत हो, राजी नाराज नहीं होना, अपने में नहीं मानना, तीन बात याद रखो, सावधान रखो, चुप साधन सिद्ध हो जाएगा। शंका हो तो पूछ लेना, अभी बहुत अभी पूछ लो, अच्छी बातें मन में आ जाए तो राजी नहीं होना, बुरी बातें हो दुखी ना होना, और अपने में नहीं मानना इनको, ये बाहर फिर रहे बाहर ना रहे, भगवान की भक्ति या जप करने में साकार रूप का ध्यान करें या निराकार रूप का? आपको जो सुगमता से वो करो, फल में कोई फर्क नहीं है, ये संप्रदाय के अनुसार एक साकार की विशेषता मानते हैं, कि निराकार की विशेषता मानते हैं, भगवत गीता के अनुसार आप भगवान समझ कर चिंतन करो, वो सब बढ़िया, साकार हो निराकार हो, सगुण हो निर्गुण हो, दो भुजा हो चतुर्भुजा हो सहस्र भुज हो कैसा ही हो, आपने अपनी धारणा में भगवान है साक्षात, आप ऐसी कमी नहीं चाहिए, आपके विश्वास भगवान है, लाभ हो जाएगा, निर्गुण निर्गुण सगुण कैसा ही हो।